Hujambo msikilizaji. Hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la 18. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Michi ni mayotte shimaimashita. Yaani nimepotea njia. Mhusika wetu mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Anna alitembelea duka la kuuza vitabu akiwa na rafiki zake Sakura na Rodrigo. Baada ya kuondoka kwenye duka hilo, alipoteana na wenzake. Kwa hiyo anampigia simu Sakura na kuomba usaidizi. Tusikilize mazungumzo somo la 18. Usemu wa msingi ni Michi ni mayotte shimaimashita. Nimepotea njia. もしもし、さくらさん、助けてください。道に迷ってしまいました。 今どこ？ 目の前に郵便局があります。 わかった。そこにいて。 Sasa hebu nikupe maelezo kuhusiana na somo hilo. Anna alimwambia Sakura. もしもし、さくらさん。 Yani, hello Sakura. Moshi moshi. Ni neno linalotumika unapoanza kuzungumza na mtu kwa njia ya simu. Sakura-san. Ni namna ya heshima ya kumuita Sakura. Tasukete kudasai. Ni tafadhali nisaidie. Tasukete kudasai. Inajumuisha umbo la te la vitenzi. Tasukemasu. Yani kusaidia ambayo ni Tasukete na kudasai. Tafadhali. Yani usemi unaoelezea ombi. Unasema hivi ikiwa umepoteana na mtu au umeshindwa kufahamu jambo fulani na unataka usaidizi. Tuseme neno hilo kwa pamoja. Tasukete kudasai. Katika hali ya dharura unasema tasukete, yani nisaidie, au sio? Hiyo ni kweli kabisa. Tulitamke. Tasukete. Anaendelea. Michi ni mayotte shimaimashita. Yani nimepotea njia. Huo ndio usemi wetu wa msingi hii leo. Michi ni njia. Ni inaonyesha upande wa mwelekeo. Mayotte shimaimashita ni kupotea njia. Mayotte ni umbo la te la kitenzi cha mayoimasu. Yani kupoteza mwelekeo. Unasema shimaimashita baada ya kitenzi cha umbo la te ili kuonyesha umefanya jambo bila uangalifu. Kwa hiyo ni kitenzi cha umbo la te na shimaimashita, ama sivyo? Ndiyo, tujifunze usemi wa msingi wa leo. Nimepotea njia. Michi ni mayotte shimaimashita. Sasa, Paul, nina swali kwako. Machigaemasu. Ni kukosea. Sentensi inayomaanisha ya kwamba nimefanya makosa itakuwaje? Umbo la te la kitenzi cha machigaemasu ni machigaete. Kwa neno hili unaongeza shimaimashita. Kwa hiyo jibu litakuwa machigaete shimaimashita, yani nimekosea. Hiyo ni kweli. Sasa Sakura anamuuliza Ana. Ima doko? Uko wapi hivi sasa? Ima ni sasa. Doko ni wapi? Hiki ni kifupi cha kuuliza uko wapi. Ima doko ni imasu ka? Ana anajibu. Me no mae ni yūbin kyoku ga arimasu. Mbele yangu kuna ofisi ya posta. Me ni jicho. No inaunganisha nomino. Mae ni mbele. Me no mae ni mbele ya macho yangu. Yani mbele yangu. Ni inaonyesha mahali. Yūbin kyoku ni ofisi ya posta. Na inaonyesha kiima. Arimasu ni kitenzi kinachoonyesha kuna kitu. Neno nyuma kwa Kijapani linasemwaje? Ni ushiro. Sakura anajibu. Wakatta. Nimeelewa. Wakatta ni nimeelewa. Ni umbo la ta la kitenzi cha wakarimasu. Yani kuelewa. Vitenzi vya umbo la ta vinatumika kuelezea jambo lililotokea katika wakati uliopita au timilifu. Hiyo ni sawa? Sawa kabisa. Paul, unakumbuka namna kubadilisha vitenzi viwe katika umbo la ta? Tuchukulie mfano wa neno wakarimas. Kwanza unaondoa masu. Sasa neno hili lina silabi ya ri kabla ya masu. Inakuwaje? Ikiwa silabi kabla ya mas ni ri, unatoa ri na kuongeza ta. Kwa hiyo neno hilo litabadilika na kuwa wakata. Tumejifunza hilo katika somo la 12. Soko ni ite? Ni baki hapo ulipo. Soko ni. Inamaanisha mahali papo hapo. Katika muktadha huu, mahali ulipo. Soko. Ni hapo. Na ni inaonyesha mahali. Ite. Ni umbo la te la kitenzi cha imasu, ambayo ni kubakia au kuwepo. Kutoka kwa neno hili unaondoa mas na kuongeza te. Hapa kudasai ni tafadhali, linaondolewa mwisho wa sentesi, ama sivyo? Ndiyo, hii ni namna ya kawaida ya kuzungumza. Sasa tusikilize somo la 18. Na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Kane Tokunaga, ambaye atatufundisha mambo ya msingi. Usemi wa msingi ni mayote shimaimashita, yani nimepotea njia. Tafadhali tufunze kwa kina namna ya kutumia usemi huu shimaimashita. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga ushiemashou. Anasema, ukisema shimaimashita, baada ya kitenzi cha umbo la tei, unasema ya kwamba umemaliza au umekamilisha jambo ulilokuwa ukifanya, na huwezi kulirejesha katika hali yake ya awali. Kwa hiyo mara nyingi unatumia shimaimashita ikiwa umeshindwa kutekeleza jambo fulani na unajutia. Kwa mfano, umevunja sahani. Kuvunja ni warimasu. Katika neno hili silabi iliyopo kabla ya mas ni ri. Kwa hiyo umbo la te la kitenzi cha warimasu ni wate. Katika neno hili unaongeza shimaimashita. Watte shimaimashita. Inayomaanisha nimevunja sahani. Kwa namna hii umeonyesha ya kwamba umevunja sahani kwa kutokuwa muangalifu. Hayo ndiyo tuliyokuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Urooro. Urooro. Inamaanisha nini? Neno hili linaelezea vile ambavyo mtu amechanganyikiwa kwa wakati huo kwa sababu ya kutokea kwa jambo ambalo halikuwa limetarajiwa. Kuna usemi mwingine ambao unafanana na neno hilo. Urooro. Urooro? Inaelezea vile ambavyo mtu anazunguka bila kujua cha kufanya kutokana na hali fulani ambayo imemtokea. Katika kona ya tanakali sauti kwa hii leo umejifunza kuhusiana na neno urooro na urooro. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuwa. Niliambiwa ikiwa nimepotea njia, ninaweza kuenda kwenye kituo cha polisi. Afisa wa polisi ataniambia mwelekeo kwa kunionyesha ramani. Bila shaka umefurahia somo la 18. Usemu wa msingi hii leo ni michi ni mayotte shimaimashita. Yani nimepotea njia. Katika kipindi kijacho, je, Ana atafanikiwa kujumuika tena na Sakura na Rodrigo? Hadi wakati mwingine, kwa heri.